الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم قدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ میں اپنے بیان میں مکہ مکرمہ تا مدینہ منورہ جو سفر ہجرت ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے دین کی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اس ضمن میں آپ پر طرح طرح کے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، کفار کی طرف سے بے حد آپ کو ستایا گیا. اس سلسلے میں کفار نانجار جو تھے وہ مطلب یعنی کہ اس بات کے ہر وقت درپے رہتے تھے کہ کسی صورت سے دعوت اسلامی کو نیست و نابود کر دیا جائے، اسلام کی دعوت بالکل نہ چلے اور یہ بس بت پرستی کا دور دورا رہے. چنانچہ وہ طرح طرح کی مطلب یعنی کہ اس سلسلے میں وہ کاروائیاں کرتے رہتے. چنانچہ جوں وہاں اسلام کا اجالا پھیلتا گیا، کفار نانجار اسی قدر اپنے مطلب یعنی کہ ہتھ کنڈوں اور اپنی سازشوں میں بھی تیز ہوتے چلے گئے. اور انہوں نے اسلام لانے والوں کا جینا مکہ پاک میں دوبھر کر دیا. چنانچہ اجازت ملنے پر صحابہ کرام علیہ رضوان چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے اور مدینہ طیبہ جانے لگے. اور اب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ہجرت کی تیاری تھی، لہذا قریش کے بعض سرکش سرداروں نے ایک میٹنگ بلائی کہ کس طرح مطلب اسلام کو ختم کیا جائے معاذ اللہ. اور اس میں شیطان بھی شیخ نجدی کی صورت میں، یہ روایتوں میں، تاریخ کی روایتوں میں، شیخ نجدی کی صورت میں شامل ہو گیا. تو پہلی تجویز میٹنگ میں یہ چلی کہ کیوں نہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر لیں. تو شیخ نجدی نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ بات نہیں بنے گی, اس کے ساتھی بڑے جان نثار ہیں اور وہ کسی صورت سے بھی وہ تم سے انہیں چھڑا لیں گے. تھا شیطان نجد کے ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا اس بزم لعنت میں. دوسری تجویز چلی کہ آپ کو معاذ اللہ جلا وطن کر دیا جائے. شیخ نجدی نے اس کو بھی ٹھکرا دیا کہ بڈھے کی صورت میں آیا تھا, بڈھے کا تو روب ہوتا ہے اور وہ تھا مطلب شیطان. اس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کیا سمجھو, یہ بہت ہی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں, آپ جلا وطن کر دو گے, جہاں بھی یہ جائیں گے اپنا گروہ بنا لیں گے, لوگوں کو متاثر کر لیں گے. بات بھی صحیح, یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ہے تو ایسے ہی, تو ان کو جلا وطن بھی نہیں کر سکتے, اس طرح اسلام ختم نہیں ہو سکتا, تو اب کرے کیا. تو اب ابو جہل جو تھا اس نے تجویز رکھی, اس نے کہا کیوں نہ مختلف قبائل کے نوجوان اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں, اس طرح یہ خون جو ہے یہ قتل یہ سب میں تقسیم ہو جائے گا اور کسی ایک پر اس کا الزام بھی نہیں رہے گا اور ان کے ورثا اگر خون بہا مانگیں گے بھی تو کچھ لے دے کر مطلب فیصلہ ہو جائے گا. تو شیخ نجدی نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر ان کو راستے میں ہٹا دیا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے. چنانچہ یہ ناپاک منصوبہ جو تھا یہ مطلب یعنی کہ مان لیا گیا. غرض سے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی, قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی. ادھر حالات کچھ یوں تھے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہجرت کی بشارت دی کہ اجازت مل گئی ہجرت کی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارستگی کے عالم میں عرض کیا, یا رسول اللہ کیا میں بھی ساتھ چلوں گا, مجھے بھی اجازت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہیں بھی ساتھ جانا. صدیق اکبر کو بھی مطلب نے کہ ساتھ چل مدینہ, ہے نا تم بھی چلو گے ساتھ. اب تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور خوشی کے عالم میں رونے لگ گئے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ خوشی میں بھی کوئی آنسو نکلا کرتے ہیں, ابا کو دیکھ کر پتا چلا, جن کی صاحبزادی تھی, کہ خوشی میں رو رہے تو پتا چلا خوشی میں بھی آنسو نکلتے بندہ روتا ہے. ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ناپاک منصوبہ بن گیا قتل کا اور رات آج آپ نے گھر پر نہیں گزارنی, بلکہ ہاں گھر پر نہیں گزارنی. چنانچہ کیونکہ سرکار کے پاس کچھ امانتیں بھی تھیں لوگوں کی اور آپ امین تو مشہور تھے جیسے لوگ امانتیں تو رکھوا دیتے, تو اب یہ کہ امانتیں چھوڑ کر لوگوں کی کیسے جائیں. چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کو امانتیں سپرد کر دی گئیں کہ تم مطلب میری جگہ بستر پر رہو گے اور امانتیں بعد میں لوگوں کی دے دینا. چنانچہ وہ بستر پر چادر تان کر سو گئے. جب رات ہوئی تو قریش مکہ اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے بھاگ اور مکان کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ کرنے والوں میں ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ابی بن خلف، زمرہ بن اسود وغیرہ وغیرہ شامل تھے. جب سرکار گھر سے باہر آنے لگے تو یہ تو کفار گھر کو گھیر چکے تھے. چنانچہ آپ نے ایک مٹھی مٹی شریف لی، خاک مبارک، اور اس پر یاسین شریف کی یہ آیت تلاوت کی: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پڑھ کر اس پر دم کیا، اس خاک پر، اور دم کر کے ان لوگوں پر ڈال دی. وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت آئے یاسین کی کرتا ہوا نکلا. کھینچی ہی رہ گئی خون ریز ہوں آ شام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہوں جیسے کاغذ، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں. وہ تو ان کو تو نظر ہی نہیں آیا کفار کو، اور ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے سے باآسانی گزر گئے. صبح ہوئی، صبح تک یہ کھڑے تھے کیا اندر ہیں اور کرتے ہیں وار جیسے ہی نکلے ہیں. صبح ہوئی تو کسی نے پوچھا ان لوگوں کو آخر کیا بات ہے تلواریں لے کر کھڑے ہو، تو بتایا کہ ہم تو بس نکلنے کی دیر ہے، شہید کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ وہ تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر کبھی نکل لی ہے. بڑا ان کو مطلب ہے کہ افسوس ہوا، اور پھر مولا مشکل کشا بھی برآمد ہوئے. ان کو پوچھا کہ کہاں گئے، تمہارا لے کے آپ نے اسی طرح ان کو ڈال دیا اور معاملہ صاف ہو گیا تھا، سرکار تو تشریف لے گئے تھے. ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ پاک سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے، وہ ربیع النور کی پہلی تاریخ تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرکار کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے قرار ہیں، کروان آوار پھر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ شاید تم کیا اس لیے مطلب میرے ارد گرد پھر رہے ہو کہ دشمن اگر وار کرے تو پہلا وار تم پر ہو. تو عرض کیا خدائی قسم یہی میرا مقصد ہے. خیر اسی طرح غار ثور پر پہنچ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر لیا اور چلنے لگے. سیدنا صدیق اکبر بالآخر مطلب غار تک پہنچ گئے. بہت دشوار گزار چڑھائی ہے، اور یہ کندھوں پر سوار ہونے کی نوبت کب آئی؟ جب سرکار کے مبارک قدم جو تھے وہ پتھریلی زمین پر چھلنی ہو رہے تھے، اس وقت صدیق اکبر نے آپ کو کندھوں پر سوار کر لیا. نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کا، بسد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو. نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بسد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو. جب غار کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا توقف فرمایا، پہلے میں اندر جاؤں گا اور غار کو صاف کر لوں. یہی مقصد تھا کہ غار کو صاف کر لوں اور دیکھ لوں کوئی موذی جانور وغیرہ تو نہیں کہ جو آپ کو تکلیف پہنچائے. چنانچہ غار کی صفائی وغیرہ کی، غار میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، تو اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا کہ شاید اس میں کوئی مطلب سانپ وغیرہ یا کوئی کیڑا وغیرہ نہ نکل آئے جو آپ کو تکلیف دے. مگر ایک سوراخ مطلب جو تھا وہ باقی رہ گیا کچھ چادر ادر بچی نہیں تھی. خیر اب ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اندر وہ لے آئے. پہلے صدیق اکبر داخل ہوئے پھر سرکار اس میں داخل ہوئے. اس میں ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ پہلے غار میں صدیق اکبر داخل ہوئے تو پھر سرکار داخل ہوئے. تو جس دل میں, دل کے غار میں صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں اسی میں سرکار داخل ہوتے ہیں, اور جس دل کے غار میں صدیق اکبر داخل نہیں ہوتے اس میں سرکار بھی داخل نہیں ہوتے. یہ نقطہ شاید آپ نہ سمجھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دل میں محبت ہے اسی دل میں سرکار کی محبت گھر کر سکتی ہے, اور جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہے, عداوت ہے, تو سرکار بھی اس سے محبت کبھی نہیں کریں گے, اس سے ناراض ہو جائیں گے. خیر تو وہ غار میں تشریف لے گئے. اب غار کے دہانے پر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ راتوں رات اللہ نے ایک درخت اگا دیا, ایک درخت اگ گیا اور اس پر کبوتری نے انڈے دے دیے, مکڑی نے جالا بھی تن دیا, اور آپ اندر تشریف لے جا چکے ہیں. ادھر کفار بھی تعقب میں لگے تھے اور بڑے انعام و اکرام کا لالچ تھا, تو کفار بھی ڈھونڈ رہے تھے, یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب پہنچ گئے کہ شاید اسی میں گئے. کسی کی رائے تھی کہ شاید اندر چھپ گئے ہوں گے. کسی نے کہا کہ یار تم لوگ دیکھتے نہیں ہو, یہ جالا تنا ہوا ہے, یہ کبوتری کے انڈے, یہ کانٹے دار جھاڑیاں, کوئی اگر اندر گیا ہو تو جالا کیسے رہ سکتا ہے, کبوتری اڑ جائے, راستہ ہی نہیں جانے کا, یہ تو سارا بند ہے راستہ. تو اس طرح مطلب یہ لوگ واپس لوٹ گئے. کبوتری بڑی مقدس تھی اور مطلب بڑی خوش نصیب تھی. کہا جاتا ہے کہ اب جو مکہ پاک میں کبوتر کافی جو ہیں وہ اسی کبوتر کے جوڑے کی نسل سے ہیں کہا جاتا ہے. ان کو یہ صلہ ملا کہ یہ مطلب وہاں مقیم ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ گرگٹ جو تھا, گرگٹ وہ بھی وہی قریب موجود تھا, اور وہ منہ اٹھا اٹھا کر کفار کو اشارہ دے رہا تھا کہ اندر ہے, اور کفار اس کے اشارے کو کیا سمجھتے ہیں, اس کی زبان تو تھی نہیں, جو وہ بولتا ہے کہ اندر ہے, وہ منہ اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہا تھا. اسی گرگٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نارے نمرود روشن کیا گیا تو نمرود کی جو آگ تھی وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالنے کے لیے اس نے لگائی تھی, تو اس کو بھی گرگٹ پھونک مارتا تھا, پھونکتا تھا. تو پتہ ہی چلا کہ گرگٹ جو ہے یہ دشمن رسول ہے, نبیوں کا دشمن ہے. کہ یہ مطلب ہے کہ نارے نمرود کو بھی پھونکتا تھا, حالانکہ اس کے پھونکنے سے آگ میں کوئی اضافہ نہیں ہونا تھا, وہ تو اب اس کے پھونکنے سے کیا ہوتا ہے, آگ تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ پاورفل تھی, بہت پاورفل تھی. کہتے ہیں کہ ایک میل کی رینج میں کوئی پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا, اتنی بلند ترین آگ تھی. اب اس کو گرگٹ نے پھونک مار کے کیا, لیکن یہ کہ وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتا, جیسے جو لوگ نبی پر تنقید کرتے ہیں یا شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹانے کی ناپاک سازش کرتے ہیں, تو ان کے گھٹانے سے تھوڑی گھٹتی ہے شان, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ تو اپنی بہرحال اپنا مطلب یعنی کہ وہ منصب ہے, تو وہ اپنا منصب پورا کرتے ہیں, اپنا مقصد پورا کرتے ہیں, اور نبی کی شان میں دشمنی کے کلمات کہتے ہیں, گستاخانہ جملے بکتے ہیں وہ. لیکن سرکار کی یا انبیاء علیہ السلام کی یا اولیاء کرام کی ہے نا جو شانیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اور ان کی عظمت میں شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے نا. تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا, مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ شانیں تو گھٹنے والی نہیں. تو گرگٹ کو سزا ملی کیونکہ گرگٹ کی نسل سے ہے چھپکلی, چھپکلی جو ہے گرگٹ کی نسل سے. تو چھپکلی کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ فوائسق ہے, فوائسق جھوٹا فاسق, تو جو اس کو ایک وار میں مار دے, چھپکلی کو, اس گستاخ رسول کو ایک وار میں مار دے. حدیث میں گستاخ رسول کے الفاظ نہیں ہے, یہ دو حدیث پڑھی ہے میں نے کہ وہ نمرود کی آگ کو پھونکتا تھا. بہار شریف میں حدیث ہے 15 حصے میں بہار شریف کہ یہ نعرے نمرود کو پھونکتا تھا گر کر. تو جو مطلب یہ کہ ایک وار میں مارے اس کو تو اس کو ملیں گی 100 نیکیاں ایک وار. دوسرے بار میں مارے تو اس سے کم, 100 سے کم. تیسرے بار میں مارے تو پھر اس سے کم, اللہ حاضر قیاس. جتنے کم میں مارے گا وار میں تو وہ 100 سے اب کم ہوتی جائیں گی. تو اس لیے مطلب چھپکلیوں کو مار دینا چاہیے, یہ ثواب کا کام ہے. اب مارنے کے مواقع ہونے چاہیے, یہ میرا ایک مطلب ہے کہ ذاتی مشورہ ہے. اب مسجدوں میں ہے اور آپ نے جوتے نکالے اور مارنا شروع کر دیا, مسجدوں میں بہت ہوتی ہیں. اب چونکہ معلومات لوگوں کو ہے نہیں تو ان کو مارتا مورتا نہیں ہے کوئی, مسجدوں میں بہت ہوتی ہیں. اب مسجدوں میں ہم مارنا شروع کریں گے تو مسجد کی دیواریں آلود ہوگی, خون والی ہوں گی, گندی ہوں گی. آپ ان کو مسئلہ بتاؤ گے وہ انکار کریں گے, جہالت تو آپ کو پتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ موقع محل دیکھ کر اپنے گھر میں دیکھو, چار دیواری کے اندر موقع ہے تو اس کو کم وقت کو چھوڑو بھی مت, ہے نا. اور اگر عوامی معاملہ ہے تو ذرا مطلب یعنی کہ حکمت عملی سے کام. اب تو اس کے بارے میں دوائیں بھی آتی ہیں, میں تو جراثیم تو لوگ مارتے ہیں دواؤں سے, یہ جراثیم ذرا بڑا ہے تو اس لیے شاید کوئی اس کی ہمدردی کرے, ہے نا. اگر جراثیم کو مارتے ہی نہیں لوگ تو اس کی دوائی نکلی ہے تو وہ انجیکشن کی سرنج ہوتی ہے, یہ جوڑیا بازار وغیرہ جو دواؤں کی دکان ہے وہاں مل جاتی ہے. سرنج بھر کر اس سرنج سے اگر آپ اس کو اس پر پچکاری ماریں گے نا, پچکاری اگر لگ گئی نا اس کو بس, تو وہ پھر وہ بھاگتی ہے, وہ تڑپتی ہے اور تڑپ تڑپ کر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ایک ہی وار میں انشاءاللہ 100 نیکیاں امید ہے مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور کی قسمت جگانے کے لیے غار ثور میں متمکن ہے اور آپ نے وہ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کو اپنی قدم بوسی کا شرف بخشا. وہ میں آپ کو ابھی عرض کر چکا کہ سارے سوراخ بند ہو گئے تھے, ایک سوراخ باقی رہ گیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اقدس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھے استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. اور سارے سوراخ تو بند تھے مگر آپ نے جو کھلا سوراخ تھا اس پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا سیدنا صدیق اکبر نے کہ کہیں اس میں سے کچھ نہ نکلا ہے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں. تو انگوٹھا رکھ دیا تھا یا ایڑی رکھ دی تھی. کتب سیر میں ہے کہ اس غار میں ایک بہت پرانا قدیم سانپ رہتا تھا, سانپ کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, پرانا سانپ رہتا تھا اور اس نے کسی طرح بھی یہ سن رکھا تھا. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مخلوق جانتی ہے اور مانتی بھی ہے سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے, اور مخلوق مانتی ہے. اس کی بہت ساری نظیریں اور احادیث میں بہت سارے واقعات ہیں, ہرنی کے واقعات ہیں, درختوں کے واقعات ہیں, اونٹ کے واقعات ہیں, جانوروں کے بھی انہوں نے فریادیں کی یا کس کس طرح گفتگو کی. تو اس میں ایک سانپ رہتا تھا جو مشتاق جمال مصطفیٰ تھا. سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کو بڑا عشق تھا کہ کاش مجھے بھی کبھی ان کی زیارت کا موقع مل جائے. تو آج اس کی قسمت جاگی کہ غار میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی بینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو میرا محبوب اور میرا مطلوب آج غار میں آیا. تو وہ ہر سوراخ میں مطلب گھومنے لگا, ہر جگہ راستہ بند تھا. ایک جگہ ذرا اس نے نرم پائی ایک سوراخ کو, اور وہی انگوٹھے والی جگہ کہ وہ نرم ہے. تو سمجھ گیا کہ کوئی ان کے ساتھ ہے, ان کا خادم, اور اس نے ان کی حفاظت کے لیے اپنا انگوٹھا رکھ دیا, سب جگہ تو بند کر دیے. اب پہلے تو اس نے سانپ نے خادم کے انگوٹھے کو چومنا شروع کیا, تو خادم سمجھ گیا کہ یار کچھ نکل رہا ہے, تو اور دبا دیا. اب وہ عشق میں بےتاب ہے, اب کرے کیا, یہ انگوٹھا تو ہٹ ہی نہیں رہا اور ایسا موقع بار بار ملے گا نہیں. تو اس نے مجبور ہو کر خادم رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی کے انگوٹھے کو ڈس لیا. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, عشق و مستی میں تھا اس نے ڈس لیا. کسی طرح بھی انگوٹھا ہٹنا چاہیے اور مجھے زیارت کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ڈس لیا تو زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور خود بخود پکڑ جو تھی وہ ڈھیلی ہو گئی, انگوٹھا شریف جو تھا وہ ہٹ گیا. اب جیسے انگوٹھا شریف ہٹا تو سانپ باہر آیا اور اس نے سرکار کا نواب شروع کیا زیارت کے, خوب مزے لوٹے. خیر ادھر وہ پھر چلا گیا, صدیق اکبر پریشان تھے اور وہ تو اس نے ڈسا ہوتا تو نہیں, تو سرکار کی بھی آنکھ مبارک جو تھی وہ واہ ہوئی کھلی. دل تو سوتا نہیں نبی کا, آنکھ سوتی آنکھ کھلی, صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, رو رہے تھے. فرمایا کیا بات ہے, سارا ماجرا کیسے سنایا. تو سرکار نے اپنا لوہا بے دہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگہ لگا دیا جہاں سانپ نے ڈنک مارا تھا. تو الحمدللہ مطلب زہر کا اثر جو تھا وہ فوری طور پر زائل ہو گیا. اب کہا جاتا ہے کہ مطلب جو اصل صدیقی ہوتے ہیں صدیق اکبر کی اولاد میں سے, ان کے پاؤں پر زہر کا مطلب ہے کہ وہ سانپ کے ڈنک کا اثر ہوتا ہے, معمولی سا اثر ہوتا ہے. اور یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ کسی کو سانپ کاٹ جائے اور اگر کسی صدیقی کا پاؤں دھو کر اس کا پانی اس کو پلا دیا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے. میں نے کتاب میں پڑھا, تجربہ اس کا نہیں کیا. اور ہو تو کوئی بعید بھی نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے. خیر تو تین دن تین راتیں اس غار میں گزری اور آخر کار ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. اب ایک اونٹنی پر میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہ اونٹنی جس پر آپ سوار تھے اس کا نام ہے کسوا, کسوا. اور دوسری پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے اور ساتھ ہی ان کے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوار ہوئے. اور ایک مطلب یعنی کہ راستہ دکھانے والا ساتھ رکھ لیا تھا عبداللہ بن عریقت, یہ مشرک تھا تو وہ مطلب آگے آگے چل رہا تھا تو اس کو راستے معلوم تھے. کفار نے 100 اونٹ کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلب اگر پکڑ کے لیا یا شہید کر دے کسی طرح بھی تو 100 اونٹ اس کو انعام ملیں گے. تو اس لیے کفار جو لالچی تھے وہ ہر طرف دوڑے پھر رہے تھے کسی طرح بھی ڈھونڈ لیں. تو راستے میں جب کوئی ملتا تو ابو بکر صدیق بھی کافی مشہور تھے, ان راستوں میں کافی مشہور تھے, تو ان سے پوچھتا کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ کون ہے, تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے, راستہ دکھا میرا رہنما. تو اس سے یعنی یہ ایک طرح سے توریہ کرتے تھے کہ اگر بتا دیں کہ یہ وہی ہیں تو پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولا نہیں جا سکتا. تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ راستہ دکھانے والا ہے, تو واقعی اس سے مراد وہ یہ لیتے تھے کہ مجھے حق کا راستہ دکھانے والا ہے, راہ حق دکھانے والا ہے. خیر اسی طرح مطلب میں گزرتے گزرتے آپ ایک مقام پر آپ کا گزر ہوا, وہاں ایک خاتون ام معبد رہا رہتی تھی, ام معبد اور اس کا شوہر ابو معبد بھی تھا. ام معبد گھر پر موجود تھی, بنی خزا سے اس کا تعلق تھا اور بڑی مہمان نواز خاتون تھی. تو آپ وہاں کچھ دیر کے لیے تشریف لے آئے اور ام معبد کے وقت خابیدہ جاگ اٹھے. وہ آپ سے متعارف وغیرہ نہیں تھی, نہ مسلمان ہوئی تھی. تو سرکار نے وہاں کچھ خریداری کے لیے مطلب فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے, تو اس نے عرض کیا کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھجوریں نہ دودھ کچھ بھی نہیں. تو آپ کے خیمے میں ایک بکری پر نظر پڑی, تو ارشاد فرمایا کہ بکری کیسی ہے, یہ چراگاہ میں کیوں نہیں گئی؟ تو عرض کیا کہ یہ کمزور اور ناتوان ہے اور اس کے لیے یہ نہیں جا سکی, بہت کمزور, بہت کمزور بکری تھی. تو ارشاد فرمایا کہ اس کے تھنوں میں دودھ بھی ہے. تو عرض کیا کہ حضور اس میں تو دیکھ رہے ہیں اتنی کمزور ہے کہ دودھ کا گمان تک نہیں ہو سکتا, بالکل ریٹائرڈ. ریٹائرڈ تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجازت دیتی ہو تو دودھ دھو لیا جائے. تو اس نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان ہو, دودھ نظر آتا ہے تو دھو لے. تو بڑی یعنی کہ خلیق عورت تھی, با اخلاق تھی. تو پہلے یہ محاورہ ہوتا ہوگا کہ اخلاقی طور پہ لوگ بولتے ہوں گے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, حدیثوں میں بہت سارے ملتے ہیں. تو صحابہ کرام تو جذبے کے تحت کہتے ہی کہتے تھے. خیر, تو میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھنوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھے اور وہ تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر آئے. آپ نے دودھ دھونا شروع کیا, ایک بڑا برتن بھر گیا جو 9-10 آدمی کے لیے کفایت تھا. چنانچہ اس کو خوب سب نے پیا اور پھر بھی برتن جو تھا وہ بھرے گا بھرانا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن ام معبد کے سپرد کیا. اب کہنے کی ضرورت نہیں ام معبد کتنی متاثر ہوئی اور اس نے سرکار کی غلامی قبول فرما لی, قبول کر لی اور مسلمان ہو گئی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف دیں گے. ابو معبد جو تھا شوہر اس کا, وہ اس وقت گھر پہ نہیں تھا. وہ جب آیا اس نے جب دودھ دیکھا تو یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا اور یہ اجڑے اجڑے گھر میں آج آثارِ بہار کیسے نمایاں. تو ام معبد نے سارا واقعہ سنا دیا کہ ایک جلیل القدر شخصیت یہاں تشریف لائی تھی اور سب اسی کی برکت کے بارے ہیں. ابھی آئے تھے ایک دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے, یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے. ہمیں داغ غم سے چھڑا گئے, ہمیں معصیت سے بچا گئے. وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش اڑا گئے. ہو درود تم پہ ہزار ہا, میرے رانما میرے نا خدا, میرا بیڑا پار لگا گئے, میری ڈوبی کشتی ترا گئے. راستے میں سوراقا نے بھی راستہ روکا تھا, یہ مشہور واقعہ ہے. اور پھر اس کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے. سرکار نے حکم دیا زمین کو پکڑ لے اس کو, اس کے پاؤں دھنس گئے. تو خیر بہرحال وہ بھی مطلب معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اور اس طرح سواری سرکار کی چلتی رہی. جب مدینہ شریف سے قریب کافی قریب پہنچ چکے تھے تو ایک اور مطلب یعنی کہ قافلہ سرکار سے ملا جس کے سالار تھے سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں نے سرکار سے گفتگو کی اور گفتگو بھی سرکار کی گفتگو سے اور آپ کے اخلاق کریمہ سے یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اب تو پورا قافلہ بن گیا, جلوس بن گیا, مدینہ شریف بھی اب قریب آتا جا رہا ہے. تو حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے آگے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہیے. چنانچہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتارا, پہلے سارے لوگ امامہ باندھتے تھے, امامہ اتارا اور اس کو نیزے پر باندھ لیا جھنڈے کی صورت میں اور جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلنے لگے. یہ زرقانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا. تو اب یہ ایک جلوس کی شکل بن گئی اور اسی کی نقل ایک طرح سے الحمدللہ ہر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہاں دیوانے, لاکھوں دیوانے جلوسوں کی شکل میں نکلتے ہیں نا مدینے کے دیوانے الحمدللہ. بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ورود مسعود 8 ربیع النور کو ہوا اور سیدنا محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور تیر کے دن مدینہ شریف میں داخل ہوئے. خیر وادی قبا جو مدینہ منورہ سے تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے قبا. تو پہلے پہل تو آپ یہاں پہنچے. یہاں محمد بن عوف کا خاندان آباد تھا. اس خاندان کا جو سردار تھا ان کا نام کلثوم بن ہدم تھا. قبا شریف میں قیام کے لیے کلثوم بن ہدم کو نوازا گیا. اصل ہمارے یہاں عورتوں میں کلثوم نام عام ہوتا ہے, یہ نام میں سے مردہ رہا ہے. وہ ام کلثوم تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کی نسبت سے ہمارے کلثوم رکھتے نام ام کلثوم, کلثوم کی ماں. تو یہ کلثوم جو تھی تو مرد تھے صحابی. تو کلثوم بن ہدم کا مکان نوازا گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خبیب بن اساف کے مکان پر ٹھہرے. اب مدینہ منورہ میں خبر جا پہنچی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. تو ہر جگہ مطلب یعنی کہ الانتظار الانتظار, تو سرکار کی آمد کا انتظار ہے ہر طرف. اور لوگ مطلب یعنی صبح صادق کے وقت صبح ہی صبح پہنچ جاتے تھے مدینہ شریف سے بعد کہ ہم استقبال کریں گے, لیکن پھر لوٹ آتے تھے کہ سرکار تو بھی آئے نہیں, جو وہاں سرکار نے کچھ قیام کیا ہوا تھا. تو ایک دن ایک یہودی نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا جب جلوس آ گیا نا, تو اس نے جا کر مطلب نے اعلان کر دیا کہ تمہیں مبارک ہو کہ سرکار کی سواری آ رہی ہے. اب سرکار عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وادی بنی سالم میں نماز جمعہ ادا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے, جمعہ ادا فرمایا آپ نے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا. اب کیفیت کچھ اور تھی, اب تو اور بھی لوگ کافی بڑھ چکے تھے اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے انصار کے مسلح نوجوان تھے, اسلحے کے ساتھ مسلح نوجوان تھے اور وہ سب مطلب دائیں بائیں پھیلے ہوئے. تو اس طرح مطلب شان سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس جو تھا وہ مدینہ پاک کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر طرف ایک وجدانی کیفیت تاریخ تھی. اور سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جھنڈا شریف لیے آگے آگے بڑھے چلا جا رہے تھے, کتنا حسین منظر ہوگا. ہوا چاروں طرف چرچا اور عالم میں پکار آئی, بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی, فضا میں بس گئی توحید کی آزاد تکبیریں, یہ تکبیریں تھیں باطل کے گلوں پر تیز شمشیریں, جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار آخر, دیار پاک میں داخل ہوا ناقہ سوار آخر. اب ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہو چکے ہیں, ہر طرف بہار کا سما ہے اور جشن ہی جشن ہے, عید ہی عید ہے. اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ سرکار میرے گھر قدم رنجا فرمائیں اور قیام فرمائیں. محلہ بنی سالم کے عثمان بن مالک نوفل بن عبداللہ وغیرہ آگے بڑھے, ان دونوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ حضور ہمارے یہاں قیام فرمائے نا, ہمارے یہاں باغات بھی ہیں, مکانات بھی ہیں, خدام بھی ہیں, قوت بھی ہے, ہمارے یہاں جو بھی ٹھہرتا ہے اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا, ہم لوگ مطلب آپ کو آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں, آپ ہمارے یہاں تشریف لیں. تو سرکار جو ہے وہ ان سے مطلب ہے نا کہ فرماتے ہیں مسکرا کر تم راستے سے ہٹ جاؤ, اس اونٹنی کو حکم دے دیا گیا, یہ اونٹنی جہاں بھی مطلب ہے نا کہ ٹھہرے گی بیٹھے گی وہیں مطلب قیام ہونا ہے. خیر جب بنی ساعدہ سے شاہی سواری گزری تو سعد بن عبادہ منظر بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے محلے کو شرف بخشیں, ہمارے علاقے میں تشریف لائیں. تو آپ نے ان سے بھی مطلب مسکرا کر راستے ہٹنے کا ارشاد فرمایا اور اس طرح مطلب آگے بڑھتے رہے اور سب لوگ مطلب یعنی کہ درخواستیں پیش کرتے کہ ہمارے یہاں قیام فرمائیں, ہمارے یہاں قیام فرمائیں, ہمارے یہاں قیام فرمائیں. محلہ بنو مالک سے گزر ہوا تو اہل محلہ نے ابھی یہی درخواست کی کہ حضور ہمارے یہاں تشریف لے آئے اور آپ دعائے خیر سے نوازتے ہوئے آگے تشریف لے گئے. تو مہاراج یہ کہ ایک عجیب سما تھا اور بنو نجار ایک قبیلہ ہے, جب سرکار وہاں تشریف لے گئے بنو نجار کے قریب تو وہاں بچیاں جو تھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نے دف اٹھائے ہوئے تھے. تو کتنا رقت انگیز وہ منظر ہوگا, دف اٹھائے تھے اور وہ دف بجا رہی تھی, ہمیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. وہ دف بجا بجا کر یہ مشہور ربائیاں ہیں, بہت مشہور ہیں, پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس طرح مطلب یعنی کہ بڑا رنگین اور کے پاور سما بنتا چلا جا رہا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے جا رہے تھے, عورتیں اور بچے اور چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے اور ترمذی شریف کے غالب نزیر تھے کہ وہ نعرے رسالت لگا رہے تھے, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. اس طرح وہ اپنا خوشی کا اظہار کر رہے تھے, عورتیں اور بچے, بڑا پر رونق اور ایمان افروز وہ منظر تھا. ذرا تصور میں اگر کوئی ڈوب جائے کہ سرکار اس طرح اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے اور بچیاں دف بجا رہی ہیں اور ایک جلوس ہے آگے بریدہ اسلمی جھنڈا اٹھائے آ رہے ہیں, عورتیں اور سب چھتوں پر چڑھ کر وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں, نعرے رسالت سے فضائیں گونج رہی ہیں, تو کتنا حسین اور دل روا منظر ہے. اے کاش ایک آدھ جھلک ہم بھی دیکھ پاتے, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بہرحال مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے, گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہوتی جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. یہی سما تھا, رکی اکبار کی ناکا بحکم حضرت باری, جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری. بڑے بڑے مالدار اور رئیس ایک طرف تھے اور ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگ اٹھی کہ اونٹنی مبارک جو تھی آپ کی وہ وہیں رک گئی, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس. اور ابو ایوب انصاری کی قسمت پر جتنا رش کرے کم ہے کہ مبارک ہو, مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے, سرکار کو انہوں نے نیچے ٹھہرایا, اوپر خود ٹھہرے. اور رات کو خیال ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا, سرکار کو نیچے ٹھہرایا اوپر میں خود, پھر یہ میاں بیوی اور سکڑ کر کونے میں رات انہوں نے گزاری اور بڑے ڈرتے رہے کانپتے رہے کہ یہ تو ہم سے بڑی بے ادبی ہوئی. پھر بہت معذرت چاہی کہ ہم سے مطلب یہ کیا ہو گیا, بڑی بھول ہو گئی کہ ہم مطلب یعنی کہ اوپر مطلب رہ گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو کھانا بھیجتے تھے تو سرکار جب بچا کر بھیجتے تھے واپس تو جہاں سے انگلیاں لگی ہوتی تھیں وہاں سے مطلب یعنی کہ کھانا کھاتے تھے. ایک بار کچا لہسن بھی بھیج دیا کھانے میں تو سرکار نے تناول نہیں فرمایا, تو ابو ایوب انصاری بڑے پریشان ہوئے. جب معلوم ہوا کہ سرکار لہسن کو پسند نہیں فرماتے کچے لہسن کو, تو آپ نے بھی فرمایا کہ جب میرے آقا کو پسند نہیں ہے تو میں بھی کبھی کچا لہسن نہیں کھاؤں گا. اللہ کرے کہ ہم سب کی بھی ادب و شوق کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضری ہوں.